Thank you. By Corner Audio, czyli Martin Jenkins, wcześniej m.in. Caitlin Aurelia Smith, Fortet oraz John Talbot. Powoli będziemy witali się z dźwiękami horyzontalnymi, których głównym zadaniem jest wprawienie nas w stan błogiego zrelaksowania, ale jeszcze przez moment te dźwięki będą dość wyraźnie zrytmizowane. Steve Hauschild w tej chwili, jedna z najlepszych płyt ubiegłego roku. Alien Self. We Can Be One to brytyjski duet Psych Magic, wcześniej m.in. Yusu oraz Aera w razie pytań dotyczących muzyki, której słuchamy wspólnie w ten noworoczny poranek. Proszę pisać wojciech.barczyński@polskieradio.pl. Jeszcze kilka propozycji przed nami. W tej chwili prawdziwy obywatel świata, pochodzący z Tennessee, ale rezydujący w Turynie, Yves Tumor. Older and older and older. Thank you. Te niewątpliwie porankowe dźwięki oznaczają, że nasze spotkanie dobiega końca. Bardzo dziękuję, że zechcieli Państwo przywitać Nowy Rok z programem trzecim Polskiego Radia. Zachęcam do dalszego słuchania Trójki, ale w dniu, w którym na naszej antenie pojawi się Top Wszechczasów, raczej nikogo do tego nakłaniać nie trzeba. Życzę samych wspaniałości w nowym roku. Za nasze dzisiejsze spotkanie raz jeszcze dziękuję i mam nadzieję, że usłyszymy się w niedzielę w audycji After Party między 4 a 6. Kłaniam się nisko. Wojciech Barczyński. Do usłyszenia. Thank you.